50 languages. 8. 8. Časové údaje. Časové údaje. Promiňte, promiňte. Kolik je hodin, prosím? Kolik je hodin, prosím? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Je jedna hodina. Je jedna hodina. Jsou dvě hodiny. Jsou dvě hodiny. Jsou tři hodiny. Jsou tři hodiny. Jsou čtyři hodiny. Jsou čtyři hodiny. Je pět hodin. Je pět hodin. Je šest hodin. Je šest hodin. Je sedm hodin. Je sedm hodin. Je osm hodin. Je osm hodin. Je devět hodin. Je devět hodin. Je deset hodin. Je deset hodin. Je jedenáct hodin. Je jedenáct hodin. Je dvanáct hodin. Je dvanáct hodin. Jedna minuta má 60 sekund. Jedna minuta má 60 sekund. Jedna hodina má 60 minut. Jedna hodina má 60 minut. Jeden den má 24 hodin. Jeden den má 24 hodin.